sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Για να δούμε αν θα εφαρμόσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι αυτό που έλεγαν οι Beatles σε εκείνο το περιβόητο περίφημο άλμπουμ του 67, With a Little Help from My Friends. Αυτή η μικρή πρόζα αφορά την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Όμως το τραγούδι το έχω διαλέξει για έναν άλλο λόγο. Για μας που αγαπήσαμε τους Beatles από την αρχή, δεν υπήρχε αν είναι καλύτερος ο Λένον ή ο Μακάρτνεϊ. Αν ο George Harrison ή ο Ringo Starr δεν ήταν τόσο σπουδαίοι σαν τον Lennon και τον McCartney. Για μας που αγαπήσαμε τους Beatles, το μεγαλύτερο συγκρότημα που βγήκε ποτέ, για μας όλοι ήταν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, σήμερα είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα αφιέρωμα μέσα σε όλα τα τραγούδια. Δεν θα είναι ένα αφιέρωμα συνεχόμενο, θα παίξουμε τραγούδια του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αφού γίνεται 75 χρόνων σήμερα. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 40 ο Ρίγκο Σταρ. Ο Ρίγκο Σταρ τραγούδησε στο κομμάτι που ακούσαμε και ο Ρίγκο Σταρ ακούγεται τώρα σε ένα προσωπικό του, το πρώτο του προσωπικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία το 1971, σύνθεση του Χάρισον. Θα έλεγα σύνθεση, παραγωγή του Χάρισον και σύνθεση δική του. Ο Χάρισον συμμετέχει στο τραγούδι, έτσι υπάρχει αυτός όλος ο ήχος του George Harrison. Soon be over. τραγούδι που ακούσαμε, του Ringo Starr, που σήμερα γίνεται 75 χρόνων, είχε μέσα ένα τεράστιο cast μουσικών, εκτός από τον Harrison που παίζει κιθάρα και κάνει και φωνητικά στον Starr, ακούγεται η φωνή του, στον Ringo Starr. Είναι ο Klaus Voormann, ένας τεράστιος μπασίστας εκείνη την εποχή. Ο Stills παίζει πιάνο, ο Steven Stills από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Επίσης μέλη των Badfinger, ένα πολύ καλό συγκρότημα που είχαν υπογράψει οι Beatles στην Apple. Είδαμε λοιπόν το τρίτο ήρεμο αλλά πολύ καλό επεισόδιο, και δεν θέλω να συγκρίνω τον δεύτερο κύκλο με τον πρώτο, της σειράς True Detective, που αυτό το καλοκαίρι μονοπολεί ίσως το ενδιαφέρον και στην Αμερική αλλά και σε όσους παρακολουθούν τις περίφημες αυτές τηλεοπτικές σειρές και στην Ελλάδα, και το βρίσκουμε από εκεί που πρέπει. Ή να πούμε κιόλας ότι μεταδίδεται από την Nova σε σύγχρονη μετάδοση με την Αμερική Κυριακή βράδυ και Δευτέρα σε επανάληψη. Η σειρά αυτή έχει και εξαιρετική μουσική. Οι επιλογές είναι απίθανες. Έτσι λοιπόν, τώρα, την επόμενη μέρα που έχω δει και έτσι είμαι επηρεασμένος ακόμα από το τρίτο επεισόδιο, θα παίξω μερικά από τα κομμάτια που δείχνουν και το φάσμα της μουσικής που χρησιμοποιείται σε αυτήν την σειρά. Πρώτα, ακούμε τους Black Mountain στο Set Us Free, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση έτσι ακούγοντάς το σε μια στιγμή του τρίτου επεισοδίου. Time. won't you let us play? Παίζουμε τα τραγούδια που ακούστηκαν στο χθεσινό επεισόδιο με τους τόσο φανατικούς και στην Ελλάδα φίλους και δίκαια, True Detective. Επιλογές του T-Bone Burnett, τεράστιος μουσικός και παραγωγός, με πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει και το κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και ο ίδιος. Παραγωγή σε μεγάλα ονόματα, να μην τα παραθμίσω τώρα. Επιλογή λοιπόν ήταν να ακουστεί χθες το Set Us Free από το άλμπουμ του 2005, του εξαιρετικού καναδέζικου συγκροτήματος Black Mountain. Η έκπληξη έρχεται μετά, καθώς μας θύμισε ένα τραγούδι του μεγάλου Warren Zevon στο χθεσινό επεισόδιο. Ένα όχι οποιοδήποτε τραγούδι, ένα από το άλμπουμ του 1987 που ταιριάζει απόλυτα στη σκηνή που το ακούσαμε και λέγεται Detox Mansion. Ακούσαμε το τραγούδι που ακούσαμε και χθες, βλέποντας τη σειρά True Detective το τρίτο επεισόδιο, με τον σπουδαίο Warren Zevon, το Detox Mansion, από ένα άλμπουμ του 87, όπου είχαν γράψει τραγούδια, 87 είμαστε, τρία από τα μέλη των R.E.M. σε εκείνο το άλμπουμ. Και πάμε τώρα στο τρίτο τραγούδι, που μάλιστα με αυτό ξεκινάει το επεισόδιο, και μας καταπραίνει κάπως μετά το απροσδόκητο τέλος του δεύτερου επεισοδίου. Εδώ λοιπόν ακούγεται ένα κομμάτι που θα μου δώσει την αφορμή να κάνω και μια άλλη ιστορία στη συνέχεια μετά τις ειδήσεις, που λέγεται The Rose, από έναν τραγουδιστή που οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε, αλλά ήταν τόσο τεράστιο στην Αμερική για πάρα πολλά χρόνια και ήταν ό,τι πρέπει για εκείνη τη σκηνή, όπως τον επέλεξε ο T-Bone Burnett, ενώ βλέπει ένα όνειρο ο πρωταγωνιστής Colin Firth. The Rose, στην αρχή του τρίτου επεισοδίου του True Detective. Conway Twitty. Some say love, it is a river, and that it drowns the tender reed. And some say love, it's like a razor, and that it leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower. The dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. The soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been that with the sun's love in the spring becomes the rose. Ακούσαμε το The Rose στην εκτέλεση του Conway Twitty, που ήταν και το τραγούδι που ξεκινούσε το τρίτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου που είδαμε χθες στη σειρά True Detective. Η εκπομπή που βασίζεται στο τρίπτυχο Ιστορία, Ψυχαγωγία, Ενημέρωση παίρνει αφορμή από αυτό το γεγονός του The Rose και θα σας αποκαλύψει μετά τις ειδήσεις, αν δεν το ξέρετε, τι σχέση έχει το τραγούδι με την Τζάνι Τσόπλιν και αργότερα ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Conway Twitty. Σήμερα στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κρυμιώτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Γουγό Αλεξάκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Επίσης, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να μας κάνετε υπόδειξη, ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τα τραγούδια δημοσιεύονται στο site από τις 4 στις 5 ώστε να ξέρετε τους τίτλους. Το SMS είναι Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email εδώ στο Βήμα, livevimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Λοιπόν, τι σχέση έχει το τραγούδι που ακούσαμε από το True Detective με την Janis Joplin. Το τραγούδι το είπε σε πρώτη ερμηνεία, ή μάλλον θα έλεγα στην πρώτη πετυχημένη εκτέλεση, στο ντεμπούτο της σαν ηθοποιός, που μάλιστα με τον ντεμπούτο της ήταν και υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ, η Bette Midler, στην ταινία The Rose. Μια ταινία με την Bette Midler, τον Alan Bates, τον Harry Dean Stanton και άλλους ηθοποιούς, που αναφέρεται στην Janis Joplin με μια εξαιρετική ερμηνεία στην ταινία, σαν ηθοποιός βέβαια, που είναι απίθανη ηθοποιός η Bette Midler, στο ρόλο αυτό. Εκεί λοιπόν λέει το τραγούδι που αξίζει να το ακούσουμε από την ίδια, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1979-80. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's all. Ήταν το The Rose με την Bette Midler από την ομώνυμη ταινία. Αν μπείτε στο site της εκπομπής μας από τις 4 στις 5 θα μάθετε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι αυτό η κοπέλα που το είχε γράψει το τραγούδι, η Amanda McGroom. Γιατί έχουμε να πούμε άλλα εδώ, οπότε δεν θέλουμε να σας φορτώνουμε με πληροφορίες. Γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με τον Conway Twitty. Ο Conway Twitty είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της country μετά το 1970. Μέχρι να έρθει το 80 ο George Strait, ήταν ο βασιλιάς με τα περισσότερα νούμερο 1 σε αυτήν τη μουσική. Ο George Strait του πήρε το ρεκόρ αυτό τα επόμενα χρόνια. Το ρεκόρ θα το είχε Εάν δεν έφευγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, γεννήθηκε το 1933 και έφυγε από τη ζωή το 1993. Έτσι λοιπόν έπαψε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βγάζει δίσκους. Ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα, όπως ο Willie Nelson, και να κάνει επιτυχίες. Όμως, όπως και άλλοι καλλιτέχνες της country, ο Johnny Cash ας πούμε, δεν ξεκίνησε κατευθείαν στην country. Ήταν και αυτός ένα από τα παιδιά της Sun, της εταιρείας της γνωστής που έβγαλε τον Johnny Cash, τον Roy Orbison, τον Elvis Presley και πολλούς άλλους εκείνη την εποχή, στο 1955, στη γέννηση του rock and roll. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική και για αρκετά χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, ήταν ένας καθαρόαιμος τραγουδιστής του rock and roll. Όπως ο Elvis Presley και οι άλλοι τότε τραγουδούσε rock and roll. Αξίζει να σας πω πώς πήρε το όνομά του, για να δώσουμε ιδέα σε κάποιους στο μέλλον να πάνε και αυτοί ψευδόνυμο έτσι. Κάθισαν με το μάνατζερ του μπροστά σε ένα χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών και όπου έπεφτε ένα νόμισμα που έριχναν, πήραν τα ονόματά του, το όνομά του. Δηλαδή το όνομα Conway Twitty βγαίνει από την μία πόλη του Άρκανσο που λεγόταν Conway, με συγχωρείτε, και μία πόλη του Τέξας που λέγεται Twitty. Έτσι λοιπόν αυτός πήρε το Conway Twitty. Αξίζει να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια του. Δεν θα παίξω το It's Only Make Believe, που είναι και χρυσός δίσκος και τεράστια επιτυχία, αλλά το Lonely Blue Bone, για δείτε τη διαφορά του τραγουδιστή της country της δεκαετίας του 70 από αυτόν του 58. My name should be trouble, my name should be woe, for trouble and heartache is all that I know. Yes, lonely, lonely blue boy is my name. My life has been empty, my heart has been torn. It must have been raining the night I was born. Yes, lonely, lonely blue boy is my name. Well, I'm so afraid of tomorrow. So tired, so tired of today. They say that love is the answer, but love never came my way. I'm writing this letter to someone unknown. So if you should find it, and if you're alone, well, lonely, lonely blue boy is my name. Remember, lonely, lonely blue boy is my name. Ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ο Conway Twitty, τον θυμηθήκαμε αφού ακούγεται στην τηλεοπτική σειρά στο τρίτο επεισόδιο του True Detective. Επιστρέφουμε σε αυτόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, Ringo Starr, 1973, σύνθεση του George Harrison, ένα νούμερο ένα για το Ringo, το Photograph. Photograph, χρυσός δίσκος στην προσωπική καριέρα του Ρίγκο Στάρ στη δεκαετία του 70. Ο Ρίγκο έχει πει πολλά τραγούδια με τους Beatles, εκτός από το Would Little Help From My Friends που ακούσαμε στην αρχή. Ένα άλλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το 1966 με το Ellen Rigby και ήταν και αυτό βέβαια χρυσός δίσκος και το είχαν γράψει η Lennon McCartney. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, Mr. Blacker, post on ahead. Post on ahead. Out the paper, out the paper. Fire, fire. Good, good, good. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Θα επανέλθουμε στο Ρίγκο και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα ερχόμαστε στα καινούργια για να ακούσουμε μια πολύ καλή τραγουδίστρια που λέγεται Joy Williams. Την έχουμε μάθει από το συγκρότημα Civil Wars, ένα ντουέτο που μεταξύ 2009 με 2014 είχε κάνει έντονη την παρουσία του, ιδιαίτερα μεταξύ ενός ψαγμένου κοινού. Η Joy Williams λοιπόν και το καινούργιο της τραγούδι που λέγεται A Woman. Woman make, woman take, woman see, woman breathe. Woman carries the burden of knowledge. Woman always the one to be blamed. Woman shoulder the men of the nation. Woman free you from sorrow and shame. Let me show you where life begins. I am a universe wrapped in skin. Woman dream, woman hate, woman cry, woman break. Woman hold you in the palm of her hand. Woman changing the mask on her face. Woman stand with her feet in the fire. Woman only one thrown in the flames. Come let me show you where life begins. I am the universe wrapped in skin. child, woman hero, woman wild, woman whisper, woman scream, woman listen, woman free. Ακούτε πάντα μια επιλογή με μεγάλη προσοχή από τα καινούργια, τα εκατομμύρια που βγαίνουν, κυριολεκτικά χιλιάδες είναι στο διαδίκτυο. Διαλέγουμε αυτά που πιστεύουμε ότι αξίζουν, αυτά που θα ξανακουστούν και αυτά που δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Joy Williams, αυτή λοιπόν από τους Civil Wars, έχει πάρει γκράμι με το συγκρότημα, με τον άλλο τύπο που ήταν ο John Paul White. Εντυπωσιακή γυναικεία παρουσία και στη σκηνή. Ακούσαμε το καινούριο της, το Woman O Mama, με τη Joy Williams. Το συγκρότημα το ξέρουμε το επόμενο από τις αρχές δεκαετίας του 90. Λέγονται Mercury Rev, είναι από το Buffalo της Νέας Υόρκης και ακούμε το καινούριο τους τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται το Σεπτέμβρη, The Queen of Swans. Love comes thirsty, lands to drink. Love flies up and away from me. Love comes thirsty, bathes its wing. Sometimes years go by, it seems. She flings her shadow down upon the bed. Only those with wings know what's in my head. Maps of sunlight on the carpet rest. Only those with keys know what's in my chest. Bright red threads of desire dancing through her eyes. Everybody knows her.